Ruszaj stąd, bo będzie gryzł. Ruszaj stąd, bo będzie gryzł. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zostań w domu z Trójką. 11. studyjny album grupy Hej Błysk pojawił się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w wersji koncertowej w niedzielę 22 maja 2016 roku. Zespół Hej w składzie Katarzyna Nosowska wokal, Paweł Krawczyk gitara i chórki, Marcin Żabiełowicz gitara, Robert Ligiewicz perkusja, Jacek Chrzanowski gitara basowa i Marcin Macuk instrumenty klawiszowe, sampling oraz chórki zaprezentował materiał z płyty, która była jakże inna od tego, do czego nas przyzwyczaili przez poprzednią dekadę. Płyta powstawała głównie w roku 2015, a zespół w moim programie Lista Osobista powiedział, że nagrywanie płyty to dla nas zawsze święto albo obóz harcerski. Tak to odbieramy. Zawsze wyjeżdżamy, żeby rejestrować albumy, w tym wypadku gdzieś daleko do lasu. Przypominamy ten wyjątkowy koncert. Gospodarzem wieczoru był Piotr Stelmach. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. To może dzisiaj zacznijmy tak. Spałam, gdy się kończył świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Jedna z czterech wersji, ta najbardziej oficjalna, tej nowej płyty tego zespołu, zaczyna się od tych pięknych, przeszywających słów. I tak sobie pomyślałem, że jeśli już ten nowy album, to potwierdza się zasada, do której w przypadku tych artystów się tak pięknie przyzwyczailiśmy przez te wszystkie lata. Ona mówi o tym, że nigdy tak naprawdę nikt specjalnie nie wymagał, nie oczekiwał od nich fajerwerków czy rzeczy efektownych. A za każdym razem, kiedy ukazuje się nowy album, czy grają koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to takie prezenty od nich otrzymujemy. Ta zapowiedź to jest właściwie podziękowanie, proszę Państwa. Dla Was, kochani, dla Kasi, dla Marcina, dla Pawła, dla Jacka, dla Roberta, za kilka rzeczy, między innymi za tę nową płytę, Błysk, za to, że 23 lata od debiutu fonograficznego wciąż się nie nauczyliśmy traktować twórczości tego zespołu w kategorii wspomnień, mówiąc, że kiedyś na początku grali fajnie, a teraz po prostu grają, bo to nieprawda. I za jedną rzecz, która być może w muzyce rockowej tak naprawdę jest najważniejsza. Potrafią razem wyjechać na wakacje. Potrafią razem, całym zespołem, spędzić wieczór i noc sylwestrową. Potrafią całym zespołem przyjść na wywiad. I tak sobie myślę, że to świadczy tylko o tym, że ta grupa to nie jest archipelag oddzielnych wysepek, które działają w sposób niezależny, ale to wciąż piękna, artystyczna, mądra paczka, banda. To mam do Was prośbę, kochani. A może byście tak coś zagrali? Jak się uda, przed Państwem zespół Hej! Dziękuję Państwu, jesteśmy zespołem Hej! Tarcze słońca luna naszła, z wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, a ptakom zastygł w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny w rozbój gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śmie, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam mocy oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. No, dziękujemy bardzo. Bo chciałabym powiedzieć, że jestem strasznie zdenerwowana. Zresztą jestem permanentnie zdenerwowaną osobą. Myślę, że nigdy to się nie zmieni. No w każdym razie dzisiaj jest też jakiś taki zupełnie wariacki dzień. Może ja szybciutko o tym powiem. Ja wiem, że tracę antenę, wytracam antenę, ale mój syn kończy dzisiaj 20 lat i jestem wstrząśnięta jakby faktem, że to właśnie dzisiaj i że jestem matką 20-latka. Tym bardziej, że jak już wcześniej wspominałam wielokrotnie, jeszcze nie zdążyłam schudnąć po ciąży, a on tymczasem 20 lat kończy. No i ten dzień jest szalony, ponieważ przykrajałam, przygotowywałam, torty wystawiałam, obrusy prasowałam i po prostu w zbiegu taka zupełnie jakaś niewyjściowa, po prostu, znaczy wiem, że to jest złote, ale tu niewyjściowa, przybiegłam prosto do Trójki, jestem bardzo, bardzo przejęta i przepraszam, że tak opowiadam Państwu o tym, ale no tak nie, chciałam się usprawiedliwić w razie, gdyby coś było nie tak. Zdarzyć ciszy się spokojnego snu. że w chmurze siwo brody Bóg patrzy nie bez wstydu, jak się sztandarami w szale okłada tu. Chcę wrócić kolejno do każdego z sześciu dni, gdy z niczego wszystko stworzyłby na powrót wszystko, obrócić w nic. Umęczył go szum, zmęczył się wiedzący tłum. Chcę jechać na wód, zażyć ciszy ziół spokojnego snu. Zmęczył go szum, zmęczył się wiedzący tłum. Chcę jechać na wód, spokojnego snu. No, dziękujemy bardzo. No, to teraz zagram piosenkę pod tytułem Ku słońcu, która opowiada nieprawdopodobną, moim zdaniem wstrząsającą historię. Oczywiście nadmuchaną przeze mnie w tekście, ponieważ ona w moim tekście rozwija się znacznie bardziej, a właściwie osiąga spektakularny finał w postaci aktu pod, że tak powiem, znaczy w Stoczni Warskiego. Tak naprawdę było to znacznie subtelniejsze, właściwie nic wielkiego się nie wydarzyło, natomiast miało miejsce w 1967 roku, kiedy no, samo zdarzenie było naprawdę ekstrawaganckim zdarzeniem. Dziękujemy pięknie. Chciałabym bardzo podziękować za to, że mogliśmy tyle razy być z tą właśnie piosenką, która właściwie moim zdaniem nie sprawiała wrażenia piosenki, która mogłaby w ogóle zdobyć jakieś laury na tej wielkiej, wspaniałej liście przebojów programu trzeciego. A tu nagle takie niespodzianki. Normalnie się czujemy tak, jakbyśmy wygrywali kumulację w Totka kilka razy pod rząd. To jest absurdalne zupełnie, bo to się w ogóle nie dzieje. To się nawet raz nie dzieje niektórym. Właściwie nikomu się to nie dzieje. Z wyjątkiem tych, którym to się przytrafiło. Natomiast nam się takie rzeczy nie przytrafiają i to jest zupełnie takie wstrząsająco miłe i bardzo za to dziękujemy, bo to jest naprawdę dla nas coś. Dla nas staruszków. Wzięcia nie miała śmierć. taki rok, gdy przez fosę rzuciłam most. To pierwszy taki rok. Gdy do normy wrócił mi puls, przez osę rzuciłam most. To pierwszy taki rok, gdy do normy wrócił mi puls. Z tyłu od normy świat daleko odszedł jak mi. Thank you. losu świetlnych lat. Właściwie nie ma i nie było mnie. No, dziękujemy bardzo. Rozrasta to się w niej rozsiada. Mości się, nabiera masy, zaraz zacznie gryźć. On całkiem gubi się w przeciwnych stanach jej podgorączkowych. Choć zastanawia go ten przypływ ciepła i łagodność w mowie. Ona tej miłości w sobie nie donosi. Ona tej zarostek szczęścia chce wyskrobać. Póki czas im żerdzi żeber nie obsiądą. Pęcznieć jej zaczyna brzuch. Nim serce popchnie krew, co plamą się rozleje na policzku. Nim przez źrenicy czern przeskoczy iskra, która powie wszystko. O tej piosence myślę, już to mówiłam parę razy, myślę o niej, oczywiście w ogóle nie mam śmiałości tak myśleć, bo jednak tajemnicą nie jest, jak no wielkim uczuciem darzę panią Agnieszkę Osiecką i to się absolutnie nie zmienia i myślę, że nigdy nie zmieni. No, ta piosenka, która za chwilę i tak w kółko jest właściwie taką próbą do pisania, właściwie może nie do pisania historii do Małgośki, natomiast jakby opowiedzenia o współczesnej Małgośce, która jest dziewczyną zupełnie jednak innej kategorii, ma zupełnie inne cele, jest właśnie taka, jak to teraz należy być. pod figurą ją zobaczysz na klęczkach zgiętą w pół. Gdy przymrozek chłodny powie ze światu dotrze tu, gdy ją obleci strach, że koty pelargonie sławę trafi szlak. O, że oto czas z karuseli zejść globusa, chociaż żal. Co jest jędrna, a lato w mieście trwa. Pachnie Saska kępa, choć przecież minął maj. A ona jak w pusie sunie, gdy francuska powstrzymuje dech. Ona czuje się solą tej epoki, złotym samorądkiem. Liże tęgiem okiem, sumie jak w puśnie. O, jakby czas, cały czas zapas przynależał do niej. Jaka mi chwila, jak ci przed nami, których już nie ma. Uczt był już nie. granicznych miast. Komornik forsujący nasze drzwi był już głód. Jest i dług. Puchaty złotem haftowany los i nasz ze skrawków najtańszego lnu był już był i głód. Był już dług. Gdzie jest cud? Nie najgorzej, całkiem świetnie ma. Będziemy, gdy przyjdą, gdy dogonią nas. Lepka nuda, gęsty splin, głupota i banał. Nie najgorzej, całkiem świetnie martwić się. Na zakończenie, to będzie ostatnia piosenka z tej naszej, no już może nie takiej pierwszej świeżości, bo to czas płynie okrutnie szybko, płyty. Nosi tytuł ta piosenka Historie. No i, no, o historiach opowiem, których nie chcemy. Szpach butów nosisz mi do domu brud. Mam na myśli wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w krabach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast ród. Kto pod nóżkiem Ameryki jest? Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Właśnie tutaj, no i za to, że zechcieli Państwo do studia tutaj bezpośrednio przyjść na spotkanie, jak również wszystkim słuchaczom, którzy ewentualnie zasiedli przed odbiornikami. Kłaniamy się najniżej i życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze, żebyście byli po prostu szczęśliwi. A w tym pojęciu zawiera się pewnie wszystko, o czym marzycie, więc niechże się te marzenia spełnią. I bardzo dziękujemy i może do zobaczenia kiedyś, jak się uda jeszcze trochę pożyć. Pa! Znowu my. Tak dosłownie na sekundkę, bo ten wieczór nie będzie dla Państwa wieczorem takim pod hasłem zespołu Hej już do końca. Na pewno będziecie mogli jeszcze spożytkować ten czas, który pozostał do północy w jakiś szczególny sposób. Teraz chcielibyśmy zagrać tak zwany cover i tu się głęboko wpatruję w oczęta Piotra, ponieważ myślę, że może nie wszyscy, ale on się może z tej piosenki ucieszyć. The trees we lay on the ground and let the hours fly. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you straight down to the bar. Let me see you straight down to the Let me hear you make the same. Zostań w domu z Trójką. Przeze mnie zasłaniany moim wielkim, wielkim, wielkim zadkiem Robert, Marcin i Marcin. Jestem Kaśka. Bardzo dziękujemy. dziękujemy bardzo. To by było na tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Jeszcze raz to powtarzam, bo warto się trzymać mocno. To do zobaczenia kiedyś. Pa! Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy? Wiadomość dobra jest taka. Powracamy do naszego cyklu 100 książek na stulecie niepodległości. Od poniedziałku do czwartku około 20.50 Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia czytają Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Baryka był wciąż w armii. W trzecim roku wojny nie było od niego żadnej wieści tak długo, iż żona, a nawet lekkomyślny syn popadli w rozpacz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. To Trójka, Polskie Radio. Rozpoczynamy piątkową audycję poranną. Zapraszamy do Trójki. A że koronawirus zmienia nasz porządek także na antenie Trójki, to oczywiście audycja poranna do godziny 10. Już teraz zapraszamy do porannej korespondencji. Monika Rutke, Halina Wachowicz, Anna Regulska i Piotr Łodej. Witamy. Przed nami piątek, dziś 27 marca, już prawie 6. Piątek, 27 marca, skoro prawie 6, to czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. 170 nowych potwierdzonych zakażeń. W Polsce mamy 1221 przypadków koronawirusa. 16 osób zmarło. W Sejmie